ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเอาละเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังด้วยการมาดูลมหายใจของเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็เรียกเป็นอานาปานสติตั้งไว้ทำไมตั้งสติขึ้นไว้เพื่อไม่ให้จิตใจของเรานั้นสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผัสสะต่างๆเหมือนหม้อที่ก้นมันกลมๆแล้วก็มีฐานรองเอาไว้มันก็จะไม่กลิ้งเคลื่อนไหวไปตามแรงผลักแรงดันต่างๆเหมือนสัตว์ที่มันยังไม่เชื่องก็ผูกไว้กับเสาเพื่อไม่ให้มันหนีไปได้จิตของเราถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันไปตามอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางจมูกจะเป็นกลิ่นที่ผ่านมาทางหูจะเป็นเสียงไม่ให้จิตของเรามันไปตามอารมณ์การดึงการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งนั้นแต่อย่างน้อยมันมั่นคงตั้งอยู่ได้ทำยังไงนะใช้ลมหายใจนี่ไงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดอะไรความระลึกได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดความระลึกถึงนั่นคือสติจึงเรียกว่าเป็นอานาปานสติทำยังไงโถเราหายใจอยู่ทุกวันไหมล่ะก็ถ้าเราหายใจอยู่ทุกวันหายใจอยู่ไม่ใช่แค่วันละครั้งวันละหลายหลายครั้งเช้ากลางวันเย็นนอนนี่ก็ยังหายใจโอ้ยตรงที่หายใจนั่นแหละดูมันให้ดีดูเนี่ยหมายถึงสังเกตดูดูเนี่ยหมายถึงกำหนดดูดูเนี่ยหมายถึงเอาจิตใจจ่อไว้ใส่ไว้ที่นี่แทนที่จะใส่ไว้กับความคิดบ้างแทนที่จะเอาจิตใจเราไปใส่ไว้กับเสียงบ้างโน้เอาจิตเราใส่ไว้อยู่กับลมจิตเราที่ใส่ไว้ตั้งอยู่กับลมลมนี่ก็อันหนึ่งจิตนี่ก็อันหนึ่งเสียงต่างๆที่ผ่านมาก็อันหนึ่งนะคือถ้าจิตเราไปตามเสียงก็ดื่มลมใช่ไหมบางทีเราหายใจหายใจทิ้งเฉยๆไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่หรือเปล่ามันเป็นอัตโนมัตินี่นะก็ไปตามเสียงบ้างไปตามความคิดบ้างเอาทีนี้ตอนนี้เราจะเอามาอยู่กับลมจิตก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งลมหายใจก็อันหนึ่งแต่พอจิตของเรามันนึกถึงลมหายใจที่เกิดขึ้นณจุดนั้นเลยคือสติเพราะสติคือความระลึกได้สติเกิดขึ้นนะจุดที่เรานึกถึงลมได้นั่นนั่นเองตรงไหนนะตรงระหว่างกลางนั่นแหละรอบๆจิตนั่นแหละมันหุ้มห่อไว้ประเวลาที่เราระลึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติสตินั้นจะมาอยู่กับจิตเลยสตินั้นจะมาอยู่กับลมเลยคือสตินั้นมันเป็นเหมือนตัวเชื่อมจิตให้เข้าอยู่กับลมโดยไม่ใช่ตัณหาเพราะว่าตัณหามันจะไปตามอารมณ์ความเพลินจะมีลักษณะที่เพลินมีลักษณะที่ให้เป็นตัวตนแต่สติเนี่ยมันจะนุ่มๆเย็นๆมันจะให้ระลึกถึงมาเชื่อมติดกันเชื่อมติดกันนี่คือลักษณะของตัณหาที่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันกับตัณหาแต่ตรงข้ามในลักษณะที่ว่าติดเหมือนกันแต่ว่าติดพร้อมที่จะปล่อยติดแบบรู้ระลึกได้นั่นก็คือสติเราตั้งสติไว้สังเกตดูให้ดีเหมือนกับเราเอาฐานรองหม้อมาตั้งเอาไว้หม้อกลมๆตั้งเอาไว้มันก็อยู่เหมือนเราเอาเสาหลักเสาที่มีความมั่นคงมาผูกสัตว์ที่มันประยุกต์เอาไว้เชือกไม่ให้ขาดเสาไม่ให้ล้มสัตว์มันก็อยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกันจิตของเราพอมากำหนดดูอยู่กับลมโดยการระลึกได้จิตของเราสติของเราก็อยู่ตรงนั้นแหละสติที่เกิดขึ้นก็จะรักษาจิตทันทีจิตที่มาอยู่กับลมแล้วมีสติรักษามันก็จะไม่หวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาษาต่างๆที่เรารับรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสียงผ่านทางหูหรือกลิ่นผ่านทางจมูกคนทำกับข้าวส่งเสียงนั่นนี่โน่นอย่างไรจิตเราเนี่ยจะไม่สะดุ้งสะเทือนเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะสามารถกำหนด ตั้งเอาไว้ได้ทำจิตของเราเป็นสมาธิท่านผู้ฟังทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายตั้งจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิรักษาจิตของเราที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้อย่างดีรักษาไปอย่างดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาสมาธินี้ทำฟังไปใช้งานเอาไปใช้งานในการที่จะฟังธรรมใคร่ครวญให้เกิดความรู้เรื่องให้เกิดความเข้าใจชนิดที่เป็นสมาธิทิฏฐิหรือบางคนจะฝึกเอาทำตรงนี้ไปใช้งานในการแก้ปัญหาในทางธุรกิจปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานปัญหาในครอบครัวปัญหาในการค้าขายปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งใช้สมาธิไปในเพื่อที่จะคิดหาทางออกได้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้สงบกันมาได้สักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านยกขึ้นเป็นประเด็นยกขึ้นตามสถานการณ์ปรารภเรื่องราวเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านสามารถที่จะใช้ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวในการที่จะนำลงให้เข้าสู่ประเด็นธรรมะได้ทุกอย่างที่จะต้องนำลงเข้าสู่ประเด็นธรรมะเป็นหัวข้อเป็นแม่บทเป็นมาติกาเพื่อที่จะให้หัวข้อนั้นๆพาเป็นทางดำเนินไปสู่ที่หมายคือนิพพานทางนั้นคือมรรคที่มีองค์ประกอบเป็นประเสริฐ8อย่างแทรกอยู่ในหัวข้อนั้นๆทั้งหมดหัวข้อธรรมะไม่ว่าเรื่องใดท่านผู้ฟังก็จะไม่หนีออกจากเรื่องของมรรค8เหมือนกับรอยเท้าของสัตว์บกทุกชนิดที่จะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างหัวข้อแม่บทใดๆก็ตามที่ท่านยกขึ้นปรารภเหตุการณ์ใดปรารภบุคคลใดปรารภเวลาใดก็ตามก็จะไม่เกินออกจากในมรรค8นี้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันเรื่องที่เกี่ยวกับการภาวนานั่งสมาธิเรื่องที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสเรื่องที่เกี่ยวกับคนชั่วคนบาปคนผิดเรื่องที่เกี่ยวกับคนดีเรื่องทุกเรื่องท่านผู้ฟังมันจะมารวมลงในมรรค8ทั้งสิ้นเราฟังธรรมะนี่เพื่อที่จะเข้าถึงจุดนี้มาที่หัวข้อแม่บทไม่หลุดประเด็นไม่หลงประเด็นไปตามเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ต่างๆอย่างใดซึ่งในทุกวันพุธท่านผู้ฟังเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังหัวข้อเรื่องราวประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวันสงกรานต์ท่านผู้ฟังก็จะมีวันที่สำคัญก็คือเป็นวันผู้สูงอายุซึ่งในวันผู้สูงอายุนี่เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราจะยกหัวข้อประเด็นธรรมะขึ้นเทียบเคียงเพื่อที่จะให้ได้ศึกษาแล้วก็ให้จิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ในมรรคอยู่ในทางก็จะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมคือการเคารพกันตามฐานะสูงต่ำในครอบครัวในบ้านเมืองท่านเรียกคุณธรรมนี้ว่าเชตาปัจจยานธรรมเชตานี่ก็หมายถึงบุคคลที่สูงพี่เป็นบุคคลที่เหนือกว่าให้เคารพกันตามฐานะสูงต่ำหรือคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะยกขึ้นเป็นประเด็นในที่นี้ได้ก็คือความกตัญญูกตเวทีคือการที่จะเห็นคุณความดีของบุคคลที่ อุปการะเราก่อนหลายๆคนอุปการะคนอื่นๆก่อนโดยที่คนอื่นๆนั้นเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่เรามามีอยู่ดีตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าใครมาช่วยเราเช่นง่ายๆว่าคุณเดินทางได้สะดวกสบายอย่างเงี้ยมีถนนหนทางโอ้เพราะว่าต้องมีคนมาทำถนนแน่นอนเลยมันถึงได้มีถนนหนทางแบบนี้โอ้ถนนหนทางนี่ดีเนาะคือได้มีคนมาอุปการะทำเอาไว้ถึงแม้ว่าจะทำด้วยค่าจ้างด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดหนึ่งมาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เราเห็นคุณของคนที่เขาทำเนี้ยให้เราเนี่ยนี้แสดงว่าเรามีความกตัญญูหลักๆในข้อนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อแม่บทนั้นเพื่อที่จะสืบต่อไปจนถึงจุดที่ว่าคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีหรือว่าเชตาปัจจยานธรรมต่างก็จะต้องไปอยู่ในหมวดหัวข้อของธรรมะอันใดหนึ่งซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าจะยกเรื่องของจักรวัตติวัตคือข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งนี้จะมีคุณธรรมคือความกตัญญูด้วยความเห็นหรือว่าปฏิบัติกันตามฐานะสูงต่ำแทรกอยู่ด้วยเราก็สืบเนื่องจากช่วงในสัปดาห์ก่อนในรายการคลังพระสูตรก็ได้นำเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิที่ปรารภพระราชาที่ชื่อว่าทันหาเนมิได้ปฏิบัติตามจักรวัตติวัตเอาไว้เอาคำนี้ก่อนนะมาฟังคำว่าจักรวัตติวัตอันนี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์เลยนะแปลว่าข้อปฏิบัติหรือข้อวัดของพระเจ้าจักรพรรดิคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมายถึงบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในความเป็นมนุษย์คือถ้าเราปฏิบัติตามฐานะสูงต่ำหลักๆเลยก็จะต้องเป็นอายุใครมีอายุมากกว่าก็ถือว่าเกิดมาก่อนมีคุณต่างๆเห็นโลกมาก่อนนี่โดยทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังดูที่สถานะสภาวะก็ที่หลักๆเขาแบ่งกันในสังคมโลกปัจจุบันนี้ก็จะแบ่งตามวรรณะคือหลายๆคนจะบอกว่าวรรณะมันไม่มีด้ามนั้นนี่นอนยกเลิกไปอันนี้คือที่แบบมีมาเป็นหลักฐานในปัจจุบันนะท่านฟังไล่มาจากตั้งแต่อดีตเนี่ยมันมีการแบ่งวรรณะมาตั้งนานแล้วสมัยนี้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่มียกเลิกทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดอันนี้ความเท่าเทียมเนี่ยมันมีแน่ในความที่ว่าต้องกินต้องดื่มต้องใช้ต้องศึกษาเล่าเรียนนั่นนี่อันนี้คือเขาพยายามที่จะให้สิทธิในความเป็นอยู่นั้นเรายกไว้มันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองแต่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาซึ่งที่มันเป็นมาแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ไล่เรียงกันมาเนี่ยมันก็มีวรรณะล่ะมาตั้งแต่กษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะเวทวรรณะสูตรความเป็นมาเรื่องของวรรณะนี้ก็ได้ให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของอกัญญสูตรทีนี้ในความที่ว่าจะสูงสุดก็ในความเป็นวรรณะที่ว่าเป็นวรรณะกษัตริย์ในความเป็นกษัตริย์นั้นก็ยังแบ่งไปอีกว่าเป็นพระราชาธรรมดาคือปกครองแคว้นใดแคว้นหนึ่งหรือไม่ก็มณฑลใดมณฑลหนึ่งอะเหมือนอย่างพระเจ้าปยาสีนี่ก็ปกครองแค่ชนบทหนึ่งเท่านั้นเป็นลูกน้องของพระเจ้าประเสนที่โกศลอีกทีหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ปกครองแคว้นหนึ่งเท่านั้นเป็นพระราชาแบบหนึ่งยังมีขึ้นไปอีกที่เขายกย่องว่าเป็นมหาราชาขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่ว่าคุณจะมีศักดามียศมีความสูงศักดิ์ในเชตาปัจจยานธรรมความที่ว่าเคารพกันตามฐานะสูงต่ำนี่สูงสุดของความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งในข้อปฏิบัติของความที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือจะต้องมีจักรวัตติวัตร5อย่างดูฟังซึ่งใน5อย่างนี้ก็เนื้อหาหลักๆนั้นอยู่ในจักรวัตติสูตรทำความเข้าใจก่อนนิดหนึ่งว่า ถ้าใครจะบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่จะต้องมีทรัพย์เจ็ดอย่างคือช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วนางแก้วกระบดีแก้วปรินายกแก้วแล้วก็มณีแก้วทั้งหมด7อย่างเนี่ยอันนี้คือมาทีหลังทรัพย์หรือรัตนะ7อย่างนี้มาทีหลังเป็นเรื่องยืนยันความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเฉยแต่ก่อนที่คุณจะได้รัตนะ7อย่างนั้นคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องมีจักรวรรดิวัตร5อย่างนี้ในที่อื่นๆตามตำราคัมภีร์ส่วนที่เป็นคำอธิบายก็ท่านอาจจะแจกแจงไว้ทั้งหมด12อย่างแต่ก็จะเป็นนัยยะ5อย่างนั่นแหละมาแจกออกก็จะพูดว่าเป็นจักรวรรดิวัตร5อย่างก็แล้วกันในจักรวรรดิวัตรทั้งหมด5อย่างที่เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ให้ถึงความยิ่งใหญ่คนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตำแหน่งใหญ่โตมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนนับหน้าถือตามีวัยแก่แล้วเราก็จะถือว่ามีความเป็นเทระคือมันไม่ได้ดูได้แค่นั้นคือถ้าเพียงแค่นั้นเนี่ยอาศัยยศตำแหน่งคนยกย่องนั่นนี่โน่นอายุมากคือมันเป็นเทระเปล่าเทระกลวงก็ยกย่องเฉยๆอย่างคนที่แบบว่าบางทีก็เรียกในบางประเทศท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่แต่จริงๆถ้าไม่ได้มีคุณธรรม5อย่างที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้มีรัตนะ7อย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้คือมันจะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันเป็นแค่ในชื่อเฉยๆเป็นแค่ในนามเฉยๆคือเขายกย่องให้เฉยๆนั่นนี่โน่นอย่างงั้นอย่างนี้งอนแต่บัพปะกลวงไงเปล่าเทระเปล่าเทระกลวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นพระราชาที่ดีได้ท่านผู้ฟังจะต้องมีคุณธรรมของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปฏิบัติทำมาอย่างดีแล้วจึงเกิดทรัพย์7อย่างของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วถึงจะแบบว่าสร้างเหตุแล้วให้เกิดผลนี่มันสมบูรณ์ตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้สร้างเหตุจะเอาแต่ผลมันไม่เกิดหรอกสมมุติเอาเฉยๆหรือถ้าสร้างเหตุแต่ผลยังไม่เกิดก็แสดงว่าเหตุมันยังไม่พร้อมมันยังไม่ดีมันก็ยังไม่ได้อีกแล้วเหตุนั้นข้อปฏิบัตินั้นคืออะไรที่พูดมาเมื่อสักครู่เป็นการเกริ่นนะท่านฟังเกริ่นให้ถึงความที่เป็นมาเป็นไปของจักรวรรดิวัตรนี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเหตุผลเห็นความแตกต่างระหว่างสมมุติกับข้อเท็จจริงเอามาดูข้อเท็จจริงในข้อแรกที่ว่าจักรวรรดิวัตร5อย่างตามนัยยะของจักรวรรดิสูตรเนี่ยมีอะไรในข้อแรกธรรมาธิปไตยคือถือธรรมะเป็นใหญ่เคารพบูชายำเกรงธรรมะมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงนี่คือเอาหลักเกณฑ์หลักการในการปกครองถือธรรมคำว่าถือธรรมนั้นหมายถึงความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองไม่ปกครองในลักษณะที่เป็นอคติ4อย่างนี่แหละคนจะมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเราจะเคารพกันตามฐานะสูงต่ำคุณธรรมในจิตใจต้องมีแน่นอนแล้วว่าบางทีเกิดมาก่อนแน่นอนแล้วบางทีได้ยศตำแหน่งมาแล้วแต่แน่นอนแล้วว่าคุณธรรมในข้อแรกคือความที่มีเหตุมีผลไม่ได้ไหลไปตามอคติ4อย่างเป็นธรรมาธิปไตยเคารพบูชาธรรมะมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์หลักการแล้วโอ้นี่ยิ่งดีมากๆในความที่ว่าปกครองโดยธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมยอดธงผู้ฟังก็คือเหมือนกับว่ามีกฎเกณฑ์มีกฎหมายมีหลักการในการที่จะดำเนินการปกครองในการที่จะดำเนินชีวิตเช่นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนผู้ฟังเราก็จะเห็นได้ว่าท่านนี่โอ้มีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสปราศรัยดีงามอันนี้คือลักษณะว่าก็มีคุณธรรมคือความเมตตาเนี่ยเป็นหลักหรือบางคนก็จะเอาตามกฎหมายเรามีกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักนี่กฎหมายเขาบอกอย่างนี้ ก็ทำตามกฎหมายข้อนี้ข้อนี้โดยที่ไม่ได้ถือเอาตามอคติหรือความลำเอียงของตนจะไปลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะกลัวเพราะหลงไม่มีแต่ก็จัดการจัดแจงไปตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองต่างๆที่เอาธรรมะข้อนี้เป็นใหญ่ในข้อที่สองมีการรักษาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมคำว่าจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมหมายความว่าก็ปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองคือมีกฎหมายแล้วก็เอากฎหมายนั้นมาใช้เป็นผู้ออกกฎหมายแล้วก็เป็นผู้รักษากฎหมายด้วยอย่างในลักษณะการปกครองสมัยปัจจุบันผู้ฟังเรามีสภาเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วก็มีรัฐบาลเป็นผู้นำเอาไปใช้มีระบบศาลสถิตยุติธรรมเลยมาตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลปกครองพวกนี้ก็จะเป็นผู้รักษากฎหมายในความที่ว่ารักษากฎหมายนี่แหละคือตรงนี้ป้องกันคุ้มครองโดยธรรมเพราะว่าบางทีมันไม่เป็นไปโดยธรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบระบบเราก็ต้องมีคนมาช่วยจัดการคุ้มครองป้องกันให้เป็นไปโดยธรรมนะที่อธิบายเรื่องกฎหมายท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเจนในสมัยปัจจุบันจริงๆแล้วคำว่าโดยธรรมเนี่ยจัดการคุ้มครองไปไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายท่านผู้ฟังเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันออกโดยคนมันยังบางทีไม่ครอบคลุมเช่นกฎหมายเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอย่างนี้อ่ะก็ทำไมถึงจะต้องสามารถจดซ้อนได้หรือว่าในการตรวจสอบข้อนี้มันมีไม่มีบางทีมันไม่ได้รับการคุ้มครองโดยธรรมกฎหมายนี่บางทีก็ล้าหลังไม่ได้ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของคนไม่ทันกันแต่คำว่าจากการป้องกันรักษาคุ้มครองโดยธรรมเนี่ยยังรวมถึงหน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องมีต้องทำเช่นพ่อแม่ต้องทำต่อลูกยังไงกฎหมายเขาก็บอกว่าคุณต้องดูแลเลี้ยงดูแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดูแลเลี้ยงดูยังไงดีที่สุดก็คืออย่าฆ่าเอ้าแต่เกี่ยวกับการฆ่ากันตายก็มีกฎหมายอีกแบบนึงมาคอยดูแลแต่ว่าหน้าที่โดยธรรมของมารดาบิดาต่อลูกเนี่ยคือให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาแล้วก็มอบทรัพย์สินสมบัติให้ตามเวลาหรือว่าสุดท้ายคือหาคู่ครองที่สมควรให้อันนี้คือต้องทำหน้าที่นี้ถึงจะเรียกว่าเป็นไปตามธรรมเราจะมามีข้อปฏิบัติของความเป็นจักรวรรดิเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานี้ให้ดีอีกประการหนึ่งตำหนิคำว่าจักรวรรดินี่หมายถึงคุณแบบว่าจัดแจงให้เป็นอาณาจักรขึ้นมาให้เป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาให้เป็นกลุ่มคนที่ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันแต่เป็นไปในระดับประเทศหรือจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่ว่าให้เป็นบริษัทเดียวกันให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้เป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าให้เป็นองค์กรเดียวกันได้ทั้งนั้นเลยนะคำว่าจักรวรรดินี่คือแบบกลุ่มก้อนให้มันหมุนวนไปให้มันอยู่กันในนี้ให้มันพอที่จะดำเนินไปได้เป็นกลุ่มก้อนไปได้นี่ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ในข้อแรกข้อที่สองนี่ต้องจัดการป้องกันตามธรรมะนั้นหน้าที่นั้นเราต้องทำให้ดีแต่เผื่อว่าเป็นบริษัทเอ้ากฎของบริษัทเป็นยังไงไม่ให้ลำเอียงมีการให้ผลตอบแทนมีการให้วันหยุดมีระเบียบการโปรโมทเลื่อนขั้นตามระเบียบวิธีต่างๆนี่คือมีธรรมาธิปไตยแล้วก็ยังต้องมีการรักษาเอารักษากันยังไงหน้าที่ของเจ้านายเป็นยังไงหน้าที่ของลูกน้องเป็นอย่างไรหน้าที่ของเจ้านายนี่ก็จะต้องมีการให้วันหยุดบ้างให้อาหารและรางวัลมีการรักษาความเจ็บไข้ตามสมควรตอนนี้เป็นต้นส่วนลูกน้องก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองโดยธรรมไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้านายไม่ได้ให้หรือว่าทำการงานอย่างดีที่สุดเป็นต้นถ้าเราทำตามหน้าที่รักษากันให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องพ่อแม่แต่ละคนแต่ละกลุ่มหรือว่าเพื่อนฝูงด้วยกันกลุ่มก้อนนั้นคืออาณาจักรนั้นคือจักรวรรดินั้นสามารถที่จะไปได้ทุกฝั่งแล้วก็ถ้าเอาตามนัยยะของในพระสูตรเลยที่ท่านแจกแจงออกมานั้นก็จะมีหลายกลุ่มอะเรื่องแรกก็จะเป็นตั้งแต่พวกบุคคลโดยรอบพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งก็คือพวกฝ่ายในมีพระมเหสีพระโอรสพระธิดาจนกระทั่งถึงข้าราชบริพารฝ่ายนอกถัดมาในการปกครองมีอุปราชมีม้าอมาตย์จนกระทั่งถึงพวกกองทัพทั้งหลายเหล่าแม่ทัพนายกองข้าราชการฝ่ายทหารคือฝ่ายกลาโหมเรายังฝ่ายพลเรือนยังรวมถึงพวกเจ้ากษัตริย์ต่างๆที่เป็นแว่นแคว้นอื่นๆเป็นหัวเมืองขึ้นหรือว่าเหล่าญาติอื่นๆที่เป็นวรรณะกษัตริย์ก็ดูแลจัดการให้เรียบร้อยมีการใช้ยศใช้ตำแหน่งในการที่จะบริหารจัดการพวกนี้แต่มาอีกก็เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เหลือไม่ว่าจะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในหัวเมืองฝ่ายในหรือว่าที่แบบเป็นไปฝ่ายนอกส่วนรถต่างๆภายนอกเกี่ยวข้องกับประชาชนอันนี้ก็ดูแลรักษาอย่างดีแต่ไม่ก็ประชาชนทั้งหลายไล่มาตั้งแต่พวกปรามก็ระบดีนักวิชาการเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพต่างๆจะเป็นหมอพ่อค้ามีหมดคือการปกครองที่ทำหน้าที่โดยธรรมในบุคคลเหล่านี้เช่นว่าให้มีการศึกษาเล่าเรียนมีทุนการศึกษาให้หรือไม่ก็มีการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะให้ประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างดีเป็นต้นยังรวมถึงราษฎรทั้งหลายที่ไม่ได้มีอาชีพต่างๆไม่ได้อยู่ในวรรณะต่างๆเหล่านั้นไม่ทอดทิ้งมีการแบ่งปันทรัพย์ให้มีการตั้งโรงทานให้มีการหาอาชีพให้มีรวมถึงสมณพราหมณ์ด้วยสมณพราหมณ์ที่เป็นนักบวชผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้จะสนใจไปในทางหาอยู่หากินแต่ว่ามาที่จะขจัดกิเลสเราก็ยังรวมถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์สงวนบ้างสัตว์หากินบ้างสัตว์ทั่วไปบ้างก็รักษาดูแลป้องกันให้มีที่อยู่ที่เป็นป่าบ้างให้มีสวนสัตว์ให้มีอุทยานที่พวกสัตว์เหล่านี้จะได้มีที่พึ่งอาศัยจึงได้ว่าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยระวังวงเวียนรอบขอบเขตของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะกว้างมีอาณาเขตมากสามารถที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้มากมายไม่ใช่แค่เฉพาะคนไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบมียศฐานบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแต่คนทั่วไปจนถึงสัตว์ด้วยจนถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสมณพราหมณ์ด้วยเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลกระทบกันได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเราพูดถึงวงที่เล็กเข้ามาหน่อยเช่นว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทวงที่เราจะกระทบกระเทือนมีผลอิทธิพลต่อไปได้เนี่ยของคุณลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกน้องนี่ก็ยังต้องต่อไปอีกถึงครอบครัวของลูกน้องนะคนรอบตัวของลูกน้องเราก็มีผลกระทบต่อเข้าไปได้อีกซึ่งในผลที่ว่าเราจะจัดการดูแลป้องกันให้เป็นธรรมในฝั่งคือมันจะต้องคิดรอบขอบคือจะเอาเฉพาะบางคนบางส่วนบางกลุ่มมันนี่คือแสดงว่าหลักธรรมะนี่มันพร่องแล้วคือมีหลักอยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่ครอบคลุมก็จะมีปัญหาไปในส่วนนั้นเพราะว่าแม้แต่ส่วนเล็กๆที่สุดเลยนะทุกฝั่งจัดการไม่ดีไม่ได้ไม่ถูกต้องกลับกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิได้ในจักรวรรดิสูตรนี้ได้ว่าไว้แต่จะอธิบายต่อไปแต่ก็ที่สอนนี่หมายถึงว่าคุณมีขอบเขตที่ว่าเราจะต้องรักษาป้องกันคุ้มครองว่าไปถึงไหนถ้าตั้งกรอบขอบผิดพลาดจะทำให้การรักษาดูแลผิดพลาดได้ส่วนไหนที่ผิดพลาดแล้ว มันจะไม่ดีเอาแล้วที่ว่าตั้งกรอบข่าวไว้คุณต้องทำอะไรจึงมาในข้อที่3และข้อที่4ท่านผู้ฟังกรอบข่าวที่เราว่าเนี่ยมาที่จะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองยังไงหรือมาในข้อที่3ว่าห้ามกันไม่ให้มีอธรรมสิ่งที่เป็นอธรรมเนี่ยอย่าให้เกิดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเดือดร้อนเลวทรามอย่าให้มีเดือดร้อนเลวทรามเนี่ยไม่ใช่ว่ามาประท้วงเย้ยวๆหรืออะไรอย่างนี้นะอันนั้นไม่ใช่นะนั่นมาทีหลังแล้วแต่สิ่งที่เดือดร้อนเลวทรามเป็นอธรรมเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ว่าเฮ้ยทำไมคนถึงไปทำความชั่วมีการขโมยมีการด่ากันเป็นต้นโอ้มันก็ต้องเป็นเรื่องปากท้องเพราะว่าถ้าเรื่องปากท้องเนี่ยมันไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ได้มันก็มาบีบกั้นให้คนทำความชั่วเราก็ต้องป้องกันความชั่วนั้นไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคุณก็ต้องไปจัดการเรื่องปากท้องให้ดีไงตัวนี้มันจึงมาด้วยกันในข้อที่3และข้อที่4ข้อที่3ป้องกันอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นโดยการมีข้อที่4ด้วยคือการปันทรัพย์เฉลี่ยให้กับคนผู้ยากไร้มีให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้นถ้ามีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นอธรรมเราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอธรรมไม่ใช่ได้ด้วยอธรรมตอนกลับไปข้อที่1เราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอธรรมต้องด้วยธรรมะแต่เราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอธรรมด้วยอธรรมนั่นไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิกูจะไม่สามารถที่จะโอบหุ้มดูแลแว่นแคว้นหรืออาณาเขตหรือว่าบริเวณหรือองค์กรหรือบริษัทหรือครอบครัวของเราให้ดีเนี่ยได้กูจะทำไม่ได้แต่ไม่เป็นธรรมจะทำให้เป็นธรรมะได้สามีครั้งหนึ่งข้อที่3ข้อที่4มาด้วยกันคือในความที่ว่าป้องกันอาธรรมป้องกันอาธรรมไม่ใช่ป้องกันสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ใช่คนละเรื่องแน่นอนว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าคนที่เขาจะมาดูแลเนี่ยตัวเราเองก็ตามเนี่ยก็ไม่อยากจะเจอเรื่องที่มันไม่น่าพอใจหรอกเอาถ้าคุณพอใจธรรมะคุณก็ไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นอาธรรมอันนี้ถูกอยู่แต่ถ้าบอกว่ามันมีความลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะกลัวเพราะหลงเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เอ้ยเขาทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นมาคือความลำเอียงบางทีพอใจได้บางทีไม่พอใจได้มันไม่เป็นไปตามธรรมก็จึงจัดการป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมนั้นโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรมอีกมันยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือถ้ามีอาธรรมเกิดขึ้นอย่าแก้ด้วยอาธรรมให้ดูซิว่ามันเป็นเหตุอะไรแน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องปากท้องไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยไม่ว่าจะเป็นมหาโจรไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันในวงราชการมหาอำมาตย์มันก็เพราะว่าเรื่องปากท้องนี่แหละถ้ามีการแบ่งเฉลี่ยให้จนเกิดความพอเพียงเรื่องปากท้องไม่มีปัญหานี่คือคุณแก้ด้วยธรรมะแล้วป้องกันอาธรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยธรรมะที่คุณจัดแจงไว้ให้อย่างดีโดยการแบ่งปันทรัพย์ต่างๆให้ส่วนถ้ามีอื่นขึ้นมาก็บอกก็ค่อยสอนเอาการบอกการสอนเนี่ยจะเป็นธรรมะได้คือป้องกันอาธรรมด้วยธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะที่ว่าคุณป้องกันอาธรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าการพูดการบอกการเตือนอะไรเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ว่าจะต้องมีการดูแลเรื่องปากท้องอะไรต่างๆอย่างดีแล้วในข้อที่4การดูแลป้องกันคุ้มครองในข้อที่3จึงเป็นไปตามธรรมะได้การป้องกันอธรรมด้วยธรรมะตบฝังจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมั่นคงคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วถ้ามีความขัดสนมีความไม่เพียงพอในครอบครัวของฉันคือว่าจักรวรรดิวัดที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือหมายรวมเอาวงเล็กๆอย่างในครอบครัวของเราด้วยก็ได้นะคำถามคือถ้าบอกว่าในครอบครัวของฉันเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยจะมีพอกินพอได้แล้วเราจะรักษาจักรวรรดิวัดในครอบครัวเล็กๆของเรานี้ได้อย่างไรในข้อที่4ที่ว่าแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ ให้กับคนที่ไม่ค่อยมีในครอบครัวเราโอ้ยนี่ฉันก็มีพ่อแม่ลูกนี่แหละแต่เงินทองไม่เคยมีเอาระแบ่งกันได้ทุกฝั่งเล็กน้อยเนี่ยให้แบ่งตามหน้าที่ให้ถูกน้อยไม่เป็นไรคือถ้าเรามีน้อยเราก็กินน้อยบางทีมันอดมันอยากหรือถ้าไม่ขโมยนะแล้วเท่าที่มีได้มาเนี่ยแบ่งให้ถูกนะในการที่บอกเอาเท่านี้เอาไว้กินส่วนนี้ไว้เก็บบ้างส่วนนี้แบ่งทำบุญด้วยจิตใจที่เราตั้งไว้แบบนี้ทุกฝั่งอันนี้คือเราปฏิบัติไปตามธรรมะแล้วถ้ามีสิ่งอื่นมันเกิดขึ้นมาหิวมากเลยเราก็จะด่าเจ้าบ้ากันก็จะป้องกันไม่ให้อาธรรมเกิดขึ้นเราก็ค่อยบอกเออทนกันนะเห็นใจกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจิตใจที่ดีที่มีธรรมะทุกฝั่งจะไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยบุญนั้นจะให้ผลได้พอบุญให้ผลได้ให้ความรวบรวมกันเป็นกลุ่มก้อนครอบครัวไม่แตกแยกลูกไปทางพ่อแม่ไปทางมันจะไม่เกิดความสุขการรักษาจักรวรรดิในองค์กรในอาณาจักรของเราด้วยความเป็นธรรมะนี่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้บางทีมันคิดไม่ออกบางทีมันไม่แน่ใจหรือบางทีแบบว่าเอ๊ะทำผิดพลาดไปหรือเปล่าหรือจึงก็มีจักรวรรดิวัดในข้อที่5คือการไปสอบถามปรึกษาปัญหาต่างๆกับผู้ที่เขามีความรู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาที่เราไปหาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้สอบถามดูว่าเอ๊ะสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเป็นประโยชน์ถ้าทำแล้วสิ่งใดจะเป็นโทษถ้าได้ทำเราดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ดีอย่างเช่นว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยว่าเนี่ยโอ้อดอยากมากเลยจะทำยังไงโอ้จะขอขโมยได้ไหมเราก็เอาไปคืนพระพุทธเจ้าก็ต้องแนะนำว่าโอ้การขโมยไม่ดีนะคือขโมยได้อยู่แต่ว่ามันจะมีผลเป็นความทุกข์กว่าสิเป็นบาปกรรมการไม่ขโมยเป็นสิ่งดีความอดทนเป็นสิ่งดีเอาลองอดทนดูแบ่งใจทรัพย์ยังไงดูอันนี้ข้าพเจ้าก็จะอธิบายไปคนฟังไปแล้วต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลทำก็ได้อยู่แต่มันจะมีทุกข์ไปนานส่วนสิ่งนี้เป็นกุศลทำมันก็ยากอยู่แต่มันจะเป็นสุขไปนานช่างใจดูคิดดูใคร่ครวญดูความคิดใคร่ครวญตรงนี้ถ้าคนที่มีธรรมาธิปไตยนะมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นหลักนี่เขาจะตัดสินใจตามธรรมะคือถ้าไม่ตัดสินใจตามธรรมะวงนั้นแตกแล้วคือจักรวรรดิวัดนี้รักษาไม่ได้แล้วมันก็จะแตกแต่ถ้ารักษาได้นี่คุณประคับประคองไว้ได้มันอยู่ได้ไงด้วยธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่อดทนเอาเรื่องราวต่างๆบางทีรักษาธรรมะในจิตใจของเราให้ดีตัวอย่างที่ทำมาทุกฝั่งก็มาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าทันหาเดมิทำใน5ข้อนี้อย่างดีเลยนี่คือวงใหญ่ที่สุดในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอวงใหญ่ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรักษาได้วงต่อมาทุกฝั่งคือในแว่นแคว้นนั้นทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นของพระราชาโดยทั่วไปของเรามหาอมาตย์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในของประชาชนทั่วไปพราหมณ์ข้าราชบดีพ่อข้าประชาชนเขารักษาได้หมดรักษาได้หมดเนี่ยก็คือว่าบุคคลเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในธรรมคือรักษาศีล5ได้นี่เป็นปกติเลยเพราะเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดินี่รักษา5ข้อนี้แล้วใช่ปะเกิดเป็นทรัพย์7อย่างขึ้นมีรัตนะ7เป็นผลคือนี่เพราะว่าเป็นวงที่ยิ่งใหญ่มากทรัพย์นี่มันก็จึงเกิดมากทีนี้ถ้าเป็นวงเล็กๆของเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในองค์กรเราทรัพย์คือรัตนะมันก็เกิดขึ้นตามแต่ผลที่คุณตั้งไว้นั้นคืออย่าไปคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้ทำชั่วไม่ได้โกหก อดอยากปากแห้งแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันมีผลเป็นรัตนะเจ็ดได้เหมือนอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิรักษาจักรวรรดิวัดอย่างดีมีผลเกิดขึ้นคือจากแก้วมาเลยจากแก้วมาเองแล้วก็ตามต่อไปด้วยแก้วต่างๆ7ประการก็มาเป็นผลของธรรมะที่รักษาไว้นั้นคนอื่นๆต่างๆในเว้นแคว้นทั้งหมดต่างก็รักษากันได้รักษากันได้ทั้งหมดก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่ว่าถ้ารักษาได้แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงรักษาไม่ได้จะมีโทษอย่างไรอยากจะเอาหัวข้อตรงนี้ให้ครอบคลุมซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าในจักรวรรดิวัดที่เราพูดมา5ประการเนี่ยในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านแยกไว้เป็นทั้งหมด12อย่างก็มีคือในหัวข้อที่2ที่บอกว่าจากการอารักขาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ชนต่างๆเหล่านี้ท่านแยกบุคคลเอาไว้เป็นทั้งหมด10ประเภทโดยพูดถึงการสงเคราะห์ให้กับพวกชนภายในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นทั้งหลายเหล่าเชื้อพระวงศ์พระรามขราบดีชาวราษฎรชนบทสมณพราหมณ์หมู่เนื้อและนกการห้ามปรามไม่ให้มีพฤติกรรมอันไม่เป็นธรรมอยู่รวมถึงการทำนุบำรุงผู้ขัดสนยากไร้แล้วก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์สอบถามปัญหาส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นข้อ11 12ก็คือการเว้นจากความกำหนัดในกามด้วยอาการที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็การเว้นความโลภอย่างแรงกล้าคือไม่ได้มีอคติ4ทีนี้ในทั้ง12ข้อเนี่ยเป็นส่วนของคำอธิบายซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน2ข้อสุดท้ายน่าจะอาศัยหลักของทศพิธราชธรรมซึ่งจะมีมากเลยในเรื่องของนิทานชาดกเอามาประกอบกันขึ้นจึงเป็นจักรวรรดิ12ที่ว่าจักรวรรดิ12นี่ก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับกงดุมของล้อที่มี12ซี่ตามเข็มนาฬิกาให้มันเป็นครบซี่กันขึ้นมาก็จึงได้อธิบายเป็นไปในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามในเนื้อหาพระสูตรคือท่านไม่ได้แยกเป็นข้อเป็นข้ออย่างที่เรานับมา1 2 3 4 5นี่หรอกนะอันนี้คือแบบว่าแบ่งตามจังหวะของประโยคเอาท่านพูดแบบนี้ตรงนี้เป็นคำนี้ตามหลักไวยากรณ์ว่านี่น่าจะเป็นสักข้อหนึ่งนะแล้วเป็นข้อขึ้นมาทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าเราจะเอาหลักการเรื่องของที่ว่าแบ่งกันเป็น12อย่างตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเอาหลักเกณฑ์หลักการนี้มาใช้ในส่วนที่เป็นพุทธพจน์ตรงฝั่งถ้าเราจะแบ่งเป็น12อย่างมันก็ได้เหมือนกันนะโดยการเอาไอ้เจ้า5ข้อที่ว่าจักรวรรดิวัด5ตามในพระสูตรนี่แหละในข้อที่2ที่ว่าแบ่งเป็นบุคคลดูแลรักษาตามกลุ่มของคนนั้นคนนั้นคนนั้นทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ชนภายในจนถึงพวกข้าราชการกลาโหมข้าราชการพลเรือนประชาชนทั่วไปจนกระทั่งถึงแม้แต่เนื้อนกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้มันแยกได้8ข้อไงเป็นถ้าบอกว่าในข้อ2แยกเป็น8ใช่ไหมข้อ1ก็เป็น1อันนี้ก็9ละการรักษาป้องกันไม่ให้เกิดอธรรมก็เป็น10การพระราชทานทรัพย์ให้ก็เป็น11การไปสอบถามปัญหากับผู้รู้ก็เป็น12เออนะแบบนี้ก็ได้12เหมือนกันก็ฟังเขาท่าดีเป็นจักรวรรดิวัด12ทีนี้นั่นคือหัวข้อที่เรายกขึ้นมาทำดีได้แล้วตามวงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นพระราชาสร้างเหตุนี้นะคุณก็เป็นพระเจ้าจักรวรรดิขึ้นมาได้ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องการจะดูแลครอบครัวของเราให้มันไปได้คุณรักษาข้อนี้ใช่ไหมในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะได้รับการอยู่เป็นสุขจะมีความเป็นกลุ่มก้อนจะได้รับการรักษาป้องกันโดยธรรมอาณาจักรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นบริษัทคุณเป็นบริษัทใหญ่โตมโหฬารเลยมีอาณาจักรของตัวเองหมื่นล้านอย่างเงี้ยโอ้ยแต่บอกว่ารักษาโดยจักรวรรดิวัดข้อเหล่านี้นะโอ้แน่นอนดีมากเลยเป็นหลักธรรมาธิปไตยในองค์กรเสร็จแล้วก็ดูแลป้องกันเราบริษัทต่างๆที่อยู่ในองค์กรของเราทุกคนเลยจนกระทั่งถึงคู่ครองจนกระทั่งถึงลูกเต้าปงกราบขอบเขตดูแลให้ดีมีการแบ่งปันทรัพย์ต่างๆให้ตามสมควรเหมาะสมนี่องค์กรนั้นบริษัทนั้นก็ดีหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทเล็กๆเอา ีพนักงานไม่ถึง10คนรายได้ต่อปีเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแต่คุณมีการดูแลรักษาป้องกันคุ้มครองแบบนี้วงนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นได้คือคำว่าวงเนี่ยวางมันเหมือนล้อไงเพื่อบอกว่าล้อเนี่ยมันบิดเบี้ยวมันวิ่งไปเนี่ยมันสะดุดคนนั่งนี่ก็กึกกักกึกกักถนนอาจจะเรียบดีแต่ว่าถ้าล้อมันบิดเบี้ยวกึกกักกึกกักคนข้างในนั่งไปนี่โอ้เหมือนถูกจัดกระดูกเหมือนถนนบางเส้นบางฝั่งมันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ขับขี่ไปเนี่ยเขาก็ตั้งเรียกว่าถนนจัดกระดูกเพราะว่าโอ้มันกรุขระเหลือเกินมันขึ้นขึ้นลงลงกระดูกเรานี่ก็เคลื่อนเอ็นนี่เราก็บิดไปด้วยเอาแต่ถ้าบอกว่าล้อเราเป็นกลมๆไปดีล้อที่เป็นกลมๆไปดีนะทุกฝั่งเวลาเคลื่อนไปถนนที่ดีๆมันราบเรียบมันลื่นไปได้หรือถ้าแม้เจอถนนขรุขระความที่รอดด้วยล้อมันกลมเนี่ยนะมันก็พอผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปพอดีของมันได้ในลักษณะที่มันเป็นไปได้แน่นอนบางทีมันก็ขรุขระตามพื้นที่แต่ด้วยความที่กลมอุปสรรคมันก็น้อยกว่าล้อที่มันไม่กลมล้อที่มันบิดเบี้ยวทีนี้ในความที่ว่าเรารักษาจักรวรรดิวัฒน์ได้ดีในข้อปฏิบัติในวงของเราต่อๆไปแล้วถ้าผิดพลาดบุฟังความบิดเบี้ยวไปความเสื่อมถอยลงมันจะเกิดขึ้นได้ความบิดเบี้ยวความเสื่อมถอยลงนี้ที่ปรากฏมาในจักรวรรดิสุดก็คือตัวพระราชาที่เป็นลูกหลานไปจนถึงรุ่นที่7ที่8ของพระเจ้าทานาเนมิไม่ได้สามารถที่จะปฏิบัติตามจักรวรรดิวัฒน์ในข้อที่4ได้แค่ข้อเดียวเองข้อที่1ข้อที่2พยายามทำข้อที่3ก็พยายามทำโดยไม่ได้ว่าทำในข้อที่4เวลาไปปรึกษาก็นำไปปรึกษากับคนที่ไม่ใช่เป็นสมณพราหมณ์ผู้รู้จริงๆปรึกษากับพวกที่ปรึกษาต่างๆที่เขายังมีกิเลสกันอยู่มากคือจริงๆมันก็เริ่มจากการที่พระราชาองค์นั้นเป็นไปตามมติของตัวเองไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองพอจัดการไปตามมติของตัวเองนี่คือในครั้งที่หนึ่งแล้วก็พอบ้านเมืองแบบว่าเริ่มมีข้อไม่ดีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้รักษาตามธรรมแต่เป็นไปตามมติของตนอันนี้คือเริ่มปกครองด้วยอคตินิดเดียวเองนะนี่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไปถามพวกอมาตย์พวกอมาตย์นี่ก็บอกโอ้สงสัยต้องมีจักรวรรดิวัฒน์แล้วตัวพระราชาทำไมถึงไม่เข้าไปหาพระราชาองค์ก่อนที่บวชเป็นฤาษีแหมแล้วก็ท่านจะได้แนะนำให้แต่ดันก็มาถามอยู่กับพวกอมาตย์สองหัวแต่ละหัวละหัวก็มีกิเลสกิเลสมันรวมกันก็มากขึ้นไงพอกิเลสมากขึ้นความดีมันจะมีได้ที่ไหนมันก็ทำให้ความดีนั้นลดลงเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญจุดแบบเปลี่ยนสำคัญเลยอ่ะก็คือว่าก่อนที่เราจะมามีมติของตัวเองคิดไปตามการปรุงแต่งของตนเนี่ยลองไปฟังดูที่ทำในข้อที่5เนี่ยก็ไปหาคนที่เขาไม่มีกิเลสคนไม่มีกิเลสหัวเดียวเนี่ยนะมันยังดีกว่าคนมีกิเลสแต่มีปัญญาข้ออื่นๆดีๆหลายๆอย่างรวมกันหลายๆหัวยิ่งถ้ามีหลายหัวคิดว่าจะดีแต่ที่ว่าหัวดีๆหลายๆหัวมีกิเลสมานิดๆหน่อยๆรวมกันกิเลสมันเยอะขึ้นนะแต่ว่าคนที่ไม่มีกิเลสหัวเดียวอย่างอื่นอาจจะไม่มีเลยมีนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าหัวเดียวไม่มีกิเลสสิ่งที่ทำคำที่พูดออกมามันก็ปราศจากความชั่วไม่มีความชั่วมีแต่ความดีมันก็เจริญก้าวหน้ามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพระราชาองค์สุดท้ายที่ไม่ได้ไปปฏิบัติตามจักรวรรดิวัฒน์นี่ประกอบกับข้อนี้แหละไม่ได้เข้าไปถามหาว่าสิ่งที่ดีเป็นยังไงทำอะไรควรไม่ทำอะไรถึงจะไม่ควรพอไม่เข้าไปหาสอบถามแล้วก็จึงเริ่มมีการตอบสนองหรือปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อความไม่ดีที่เกิดขึ้นข้อแรกเลยก็คือไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีทรัพย์พอเรื่องปากท้องมันบกพร่องปุ๊บพวกนี้แหละก็ไปเป็นขโมยถ้าไม่มีอาธรรมในบ้านแคว้น เอาแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่อยมาแก้ทีหลังว่าเอางั้นก็เอาทรัพย์ให้เขาไปค่อยจะมาทำพ่อพระราชทานทรัพย์ให้ในภายหลังจากที่มันมีอาธรรมเกิดขึ้นแล้วเอาเลี้ยงแบบนี้ไม่ถูกเพราะว่าคนทำชั่วทำไมได้ดีพอทำไปอย่างนี้หนึ่งครั้งมีคนขัดสนเกิดขึ้นอีกที่โน้นก็ทำแบบนี้อีกก็พระราชทานทรัพย์ให้เขาอีกหนึ่งครั้งสองครั้งตอนนั้นแหละท่านผู้ฟังคนนี้มันเรียนรู้กันได้รวดเร็วว่าเอาเงินทำชั่วก็ได้เงินนะเนี่ยพระราชาพระราชทานทรัพย์ให้โอ้งั้นเราก็ทำชั่วกันดีกว่าเอาทีนี้พอคนทำชั่วคนที่สามไปขโมยเงินแล้วคราวนี้ทำยังไงก็ประหารเลยคือพระราชาเนี่ยก็สั่งประหารทำร้ายทุบตีโอ้คนก็แบบตื่นกลัวกันขึ้นโอ้เอาทำไมสองครั้งก่อนนี่ให้เงินแต่คราวนี้กลับมาประหารถึงก็จึงเริ่มมีการใช้อาวุธเริ่มมีความที่ว่าเสื่อมถอยขึ้นมาจากจุดที่ว่าแค่ไม่ได้มีการมอบทรัพย์ให้อย่างดีต่อจากนั้นพอมีการใช้อาวุธแล้วการฆ่าปาณาติบาตการโกหกอะไรต่างๆก็เริ่มมีมามากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่นั้นมาคำถามในที่นี้ตำฝังก็คือว่าเอาแล้วถ้าผมว่ายังอยู่ในจุดนั้นเนี่ยยังพอแก้ทันไหมจุดที่ว่าพอไม่ได้ปกครองโดยธรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องในพระราชวังควรทำอย่างไรกฎบัญชีบางนี่ควรรักษาอย่างไรเนี่ยไม่ได้รู้ดูรายละเอียดมากคนขัดสนแล้วเดินไปพระราชทานทรัพย์ให้อีกถึงจุดนั้นแล้วจะแก้อย่างไรคือมันก็ต้องทวนกลับกระแสทุกฝั่งตรงไหนมันผิดก็แก้มันตรงนั้นตรงไหนไม่ถูกจะทำให้ถูกก็ต้องทำให้ถูกตรงนั้นไม่ใช่เอาอย่างอื่นมาแก้ไขเช่นในเคสนี้กรณีนี้ก็คือว่าที่ว่าคนยากจนขัดสนเพราะว่าปกครองบ้านเมืองไม่ดีทำให้ผลผลิตพืชพันธุ์อะไรต่างๆมันไม่ได้ตามที่เหมาะสมเพราะว่าฟ้าฝนตกไม่ตามฤดูกาลพอน้ำไม่ดีเพราะว่าลมฝนไม่ดีเพราะเทวดาระสำระสายเทวดาระสำระสายเพราะว่าจิตใจของพระราชานั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมมันจึงมีผลมาถึงความที่ว่ายากจนขัดสนพอมีความยากจนขัดสนแล้วไม่ได้แก้ด้วยการพระราชทานทรัพย์ให้แต่หมักหมมดองไว้คนเรามันขัดสนมามันก็ถูกบีบคั้นให้ไปคิดเรื่องชั่วพอคิดเรื่องชั่วทำชั่วเสร็จแล้วดันมาค่อยจะแก้ด้วยการแบ่งปันทรัพย์ให้มันไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ที่ตัวเองทุกฝั่งในความที่ว่าถ้ามีความผิดอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเราเริ่มต้นแก้ที่ตัวของเราเองในการที่ว่าทำความดีให้ดีพอเราจะทำความดีให้ดีที่ตัวเราเองดีแล้วเอาเรื่องอื่นค่อยๆดูกันไปอดทนบ้างในระยะแรกท่านไปถามข้าพเจ้าว่าในเคสของพระราชาองค์นี้ที่เป็นองค์สุดท้ายแล้วไม่ได้มีจักรแก้วเกิดขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงเหตุการณ์ที่ว่ามีคนขัดสนเกิดขึ้นเกิดขโมยของแล้วเนี่ยจะแก้อย่างไรก็คือต้องแก้ที่ตัวพระองค์เองในการตั้งไว้ซึ่งธรรมะตั้งไว้ซึ่งธรรมะแล้วผลต่อมามันจะค่อยเกิดส่วนในเคสของความที่ว่าเกิดคนขโมยของขึ้นแล้วให้ทรัพย์นี่ถูกไหมถูกอยู่ในขณะเดียวกันต้องแก้ที่จุดอื่นด้วยที่ไม่เป็นธรรมมาคนเราที่มีธรรมะเนี่ยนะทุกฝั่งหรือว่าอยู่แวดล้อมกับคนที่มีธรรมะแล้วเนี่ยนะเวลาเราทำอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเครื่องเตือนสติเราอยู่เสมอฉันความไม่ดีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างตามเนื้อหาพระสูตรนี้ก็คือมีคนขโมยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วมีอธินาทานอันนี้มันมาทีหลังแล้วมันจะต้องมีอะไรก่อนหน้านี้ที่เป็นนิมิตของความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นแน่แล้วประเอิญพระราชานั้นท่านสังเกตไม่เห็นพอสังเกตไม่เห็นให้มันสืบต่อหนักมาเรื่อยมาเรื่อยความหนักหน่วงของอกุศลธรรมมันก็มากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นมาในชีวิตของเราท่านผู้ฟังถ้าเราเกิดแบบว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมัวเมาในชีวิตมัวเมาในสุขภาพเนี่ยก็เกิดก็กินนั่นกินนี่มันก็จะเริ่มแบบปวดหลังมันก็จะเริ่มแบ นี่สายตาทำไมแบบต้องใส่แว่นแล้วอายุ40เองหรือบางทีก็เกิดแบบไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นเคสหนึ่งนะหรือบางทีเกิดผิดพลาดในการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงความที่มีอาธรรมอยู่ในชีวิตเราได้ถ้าเราสังเกตดูเห็นนะอันนี้ต้องใช้การสังเกตสังกาต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดูแล้วก็แก้จุดนั้นก่อนที่มันจะหนักขึ้นไปข้างหน้าหนักขึ้นไปข้างหน้าถ้าหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วมันจะเป็นแก้ยากอย่างเคสในกรณีของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งแต่เริ่มมาต้นกับเนี่ยผิดพลาดแล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะแก้กลับนี่โอ้มันยากมากคือมันเดินมาแล้วมันกลิ้งลงมาจากภูเขาแล้วคุณจะกลิ้งกลับขึ้นไปเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ฐานะแล้วเอาเป็นว่าถ้าอยู่ตอนนี้เราจะอยู่กับมันยังไงนี่จึงมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หลายพระองค์แล้วถึงพระพุทธเจ้าโคดมกรณ์เป็นองค์ที่4ในขับนี้ที่ว่าจักรวรรดิวัฒน์เนี่ยมันหมดไปแล้วแต่กัลยาณวัฒน์ทางฝั่งยังมีอยู่กัลยาณวัฒน์เนี่ยคือข้อปฏิบัติที่เป็นมรรค8นี่ไงข้อปฏิบัติที่เป็นมรรค8เนี่ยจะทำให้เราสามารถอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่าไปคิดว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งล้าหลังอย่าไปคิดว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำเป็นการงอคนเป็นการยอมคนไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในมรรค8ท่านผู้ฟังเราปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของความเป็นจักรวรรดิในครอบครัวเราในตัวเราในองค์กรเราท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะทำให้คนรอบข้างในอาณาจักรจะเล็กจะกลางจะใหญ่ของเราอยู่อย่างมีความสุขมีธรรมะมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ